ایم وینو معاسو فقد عصاکو گویا اطاعت لآمری کی بسر میں حبلی رسے کٹ کول سرم خپل مانا را کٹ کول فصل کٹو کٹ نپس تور ایرے دا تور شپے ہون تک اخکار رکے دلے فتنا دو مصبحین دینی جی خبر ہو یو بلتے آوازنا کولو داتے حال کے چی سبا کون کیو تفسیر دے دا تنا دو نرستو انچ راشی دا ندار ما دینا اگا آنے تفسیری ہے دا چی آنے اقدو علا عرصے کوم چی سبا وقتی دے اخپل فصلتا وقتی وقتی با دے اخپل فصلتا ان کنتم سارمین کتا سو یہ میوے پرے کون کی کمیوے پرے کون کی یہ بے سارم ذکر کا سارمین او السریم او لے سرمننا کمیوے پرے کون کی یہ نو وقتی بطلق واری چربان کے چھ خلقو دی او منگا پچے او ٹوکرے ڈکی کڑی فانتلقو روان شو پنزوار رون روان شو وام یتخافتون او حال لارے چھ دی او بل سر خوز پوس کولا خبر ضرورت بو کنا نا پا زورا بے خبر نا کل لکرا غل و مخرور چھ روانی اصلا نا چھ چاہتا پتہ لگی ان پا مانا ربی ان لا ادخلنہ الیومام چھے داخل نشی دے باغتا نن ردی علیکم پتاسو مسکینن یو مسکین وغدو سبا کدی علا حر دینا پخپلا غصا باندے یو مانا دار حرد غصا مسکینان تا غصا ہو او خپل بابا تا ہم غصا ہو جدا دب اللہ مسکینان لہم پا کبرا کولا اللو بابا حرد مانا کی غضب غصا علا حر دین د فقیرانو پا منع کول باندے حرد تا غریبانانو نا پا منع کول باندے دا مانا دا امام رازی دا دا تفسیر جلالین دا اور شاہ ولی اللہ را فوض الکبیر کے قادرین و طاقت لرن کی دا سے حال کے چھ طاقتور گڑن کی اخفل زان لرا اور سید اللہ خیرہ فلما را اوہا کر جدیدہ باغلی دو قالو وے ویل انا لدوالون یقیناً خام خام مونگا لار رکون کیو دادا مونگا آگا پٹے نہ دے باغ نہ دے چھالتا اور سیدل او خیو قتل او حدود اربائے پا نظر رالا بیوے بل نحنو محرومون پٹے غرے بلکہ مونگا محروم پاتے جو قال اوسطوم اوے پدی کے اخیار اوسط نہ مطلب اخیار دے لے دے کے یعنی داغا عقیدہ پاکے صحیح ہوا لگا علم قل لکم آیا ماتا سو تنوی لی لولا پمانا دا اللہ تسبحون ولی تاسو پاک نگانا اللہ لرد شریکانو نام داغا یستسنون شو نقالو دی اوے لچے ڈغرے او خوڑا لنماز غیر زیل را لڑو سبحان رب نام پاکی دا زمان رب لا انا کننا ظالمین یقیناً ومنگا ظالمان پدے نا چھے انشاءاللہ ہوں پر خیرہ پدے چھے زمان دا کتا و نظریہ سونا غلط ہوا مسکن پکے نمنو غریب پکے نمنو اور سبا بونگا یواز اخرو فاق بلا بازو ملا بازی یتلاومون متوجیشو باز لدینا باز نور تا چیو بلے ملامتا کو دا سے وقت خلق کی دتاوے بلو تین مر دتاوے قالو ویل دی یا ویلنا اے افسوس تے منگلا انا کننا یقیناً منگا ٹول و تاغین دا حد نتجاوز کو ان کیوں ٹول تاغیان یوں منگلا نو پکارو چدا سے کار منکو عسا امید دے ربنا دخپل ربنا دا منگ چھ رب منگلا یب دلنا خیر منا پا بدل کرا کی غرد دے باغنا تو بو باسو دا توبے پا برکت با اللہ خکل نور باغ را کی انا الہ ربنا راغبون و منگا خپد ربتا راغبون منا لرن کیو اس راغب شو او زیل را للو نو واقع دا دیر پاروا چی دا مشرکان دا مکیو یری کذا لکل عذاب دا دغی خلقو دا عذاب گونتا کی دکا شانت عذابی ولا عذاب الاخرت اکبر دیکھو لپسائی کے عذاب ورکو ولا نزیقنہم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون او خامقا عذاب دا آخرتو دیر لوے دے دنیا دا عذابنا لو کانو یعلمون کاش کدی پیدین شکوین کولیم مقابلہ کے اس غدویم قسم دا پورا کافران مشرکان اس پورا متقیان انا للمتقین یقینن دا پار دا متقیانو بشارت عند ربیم دا خپل رب سرا جنات النعیم جنتنا دا نعمت نبیم افنا جعل المسلمین کل مجرمین آیا پس منگا اگردو مسلمانان دا مجرمان غندے سواء محیا موماتهم ام نجعل المتقین کل فجار مالکم دا صدر بانی شوی دی سوچ پکے ہوگا صدر بانی شوی دی کہ پا تاکمون سنگ دا عقل نخلاف پیسلے کوی تاسو عقلی دلیل سر نشتا نقلی دلیل بید سرنو نشتا ام لکم کتابون آیا تاسو سرا دات اسمانی کتاب شتا از کتاب بدا سرئی منگا درت الناسحین نیادو انا جواہر النفس یادو انا بوجت النفس یادو دات کتاب شغیط آسمانی کتاب بھی لکھی گی او پائے کے دی سبق بھی دی او پائے کے دا وادی چتا سو سخو خوائے دین غیط بھی لکھی گی او چتا سو سوک میں نمونگ باکہ شانت شریعت جوڑو فی تدرسون چ پائے کے لستل کوئے دا خبرہ ان لکم فی چ پدے کتاب کے ستا سو رپا رئی لما تخیرون خام خاغ سیزونا چتا سو خو خوائے تا سو بشوینو عقلی دلیل نشتا مطلب و نقلی دلیل نشتا ندرے ما خبر دارا چی او سڑے وعدو کی و دسخطو کی چی دا خبر بدا سی اور اکری مشران پہ ملا گواشی اور اسکل استادان مشرانی غپ لا گواشی اور سسوا پتنے لگی چی سشوا اپی زان لگ جدا گواشی اور چی سو کی ٹول پہ گواشی وعدہ شوی دا سا وعدہ بشوی تاس سرنو سا قسمون بگی شوی دی ہم لکم ایمانن علینا بالغتن الی یوم القیامہ آیا شتستا سر پارا دا سی وعدے پا مونگ باندے بالغتن چی باقی پات کی دن کی دی بالغتن چی رسید دن کی دی الی یوم القیامہ تر قیامتا ایمان مطلب عہد ہو وعدہ بشوی چرتنو زمونگ اور استاد پا منس کی چی زیرت تاسو سغوارے مکہ وکی گی چی مضمون ادائی ان لکم لما تاکمون یقیناً استاذ را پارا بخام خواہی چتا سے پیسلہ کوئے جنت بتا سر پارے سالوہم تپوسو کاد دینا ایوہم بذالکا زعیم چکم یود دینا بذالکا دی زعیم ذمہ دار دے ام لہم شرکا نپر شفیع خاری او زجرو آیا ردید پارا شریکان شتا فلیاتو بشرکائم انکانو صادقین دی دیراولی عزرد کی اقبل شریکان کی رشتنی پخپل دعوی کی رشتنی ناظر جی کی یوم یکشف عن ساق پکم اورد و چخکار والی بوشی عن ساق دا پنڈے نام دا کنایر دا شدت حال نام انسان باندے چکل سخ کار راشی ناغلگ بڑی ونتا کیو وہی نو داغی نا کنایش والا اگا وقت بدا مشرکان دا سجدے طاقت نشی در لے زکر ردید املا دا تیر چی دے دا برا ٹیٹی دونی پھائے کہ وہ دم رہ طاقت نیچ دی اور ٹٹ سی سکت چی دی دنیا کے سج دینے میں کڑے پکم اور دو چخکار والے بوشی انساخن دا پنڈے نام ویدعونا الی السجود اور آبرلی بشی دی ویدعونا الی السجود اور آبرلی بشی دی الی السجود سجدو تا فلا استطیعون دی و طاقت دا سج دی نشی لرلے خاشعتا نفسارم کزی بوید دی داسترگی تراقوم زلہ پٹکڑی بوید دی لرا زلت اور اسوائے دے دری حال ذکر کرلو یو دا چھ دے سجدے طاقت با پکنی دریم سترگی بے کزی اور دریم حال بیڈیر خرابی وقت کانو یدعونا الی السجودے اور پتاکی سرا او دی پا دنیا کے چرا برلکے دے بشو الی السجودے توحید تا وہم سالمون اور حال لارج دی خروغ موٹو سجدہ نکولا توحید نے نہ مان لے فزرنی پریک دمال را و من یکذب بهذا الحدیث او چال را چ غدر اوجن گنی دا قران دا حدیث نہ مطلب دے دے کہ قران تفسیر قرطبی سنستدرجهم من حيث لا يعلمون فدم دما پونے پپونے درجہ پ درجہ پونے پپونے منگا لی گودی دوزختہ من حيث پدا سے طریقہ لا يعلمون چدی تا پتہ نہ لگی چدا استدراج دے اتے استدراج بھی سنستدرجهم اللہ مالوسی لا یعلمون انہو استدراجون لکا بدر کے موسر دا سے اکڑلو دیر زور شور سر رار الخدر خراب لارل وهم لی لهم او مولت ورکم دیتا انکے دی متین یقینا زما غدو چدے متین دیر بیخی پوخ دے زما چل چدے اڈیر بیخی پوخ دے پا دی دنیا کے اوپے عذاب راولم ام تسألهم اجران آیا تو غواڑے دا دین سا مزدوری چندے با تے غواڑے نو چستا با کی پینزم ابرا خرنو فاهم مغرم مسقلون دیبا دا غیر تاوان نا دران کڑشی ہوئی چیر دا سا مصیبت تیار وقت سڑے را لیگی پیسی دے و پیسی دے دینا با دی خفا پا دے با دی لک دران شوی نو ام عندهم الغیب آیا دی سرا دا غیب و علم دے فاهم یکتبون دی لکل کی چیر ران نشی تسلی ہوں اخر کے با تسلی فاصبر صبر کوا لحکم منتظرن سر اولگو منتظرن محذوف رو امنا دا سے حال کے چے انتظار کو ان کے رخپل رب دا پیسلے حکم قضا توی ولا تکن مکے گا کساہب الحوت و دا مئی دا یونس علیہ السلام غنتا کے پشانتے دا صاحب دا مئی اغام لگا زڑت انکڑے ہو او دائے دا وجن لگ مرورشے غنتا کے وہ تلے ہو ازنا دا کلچ یونس علیہ السلام آواز کڑو وہ مگزوم اگر ڈکو دا غسینہ چھولی دا خلق ایمان نروڑی اگر فنا دا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانکا چھ کاذب سیال کوٹی دا غیر نکشر او باسل دا چھ پیالے و مخیتا کیرے او دا غایت بوے دا باغ سمندری چھ یونس علیہ السلام پاک غردے دلے دے او دا صلاة الرسول لے لولا انت دارکہو نعمت من ربی کنوی سنبال کڑے دلرا احسان د خپل رب نعمت پتام شوی دے مانتا بے نعمت ربی کا بے مجنون نعمت پہ یونس علیہ السلام ہم شوی دے لنو بزا بالعرائی خامخا دے بغردول شو دا مئید خیتنا بالعرائی پا ڈاگا پا میدان وہوا مضموم او حال لارے چھ دے خوار و زارو فچ تباو ربو نورم زیاد غرک دلر دا ربو مخی نم غورو دانا چھ مخی نم غورنو غوروالی کے نورم زیادت راغے فجعلہو من السالحین نوے گردو دے دا پورا کاملو نیکانو نام زجر دے ابتدائی صورت سرے لگوا ما انتا بنیمت ربکا بمجنون ادیوی ویقولون انہو لمجنون دیوی چی دادا لے ونو خبر دی اللہ وی ما ہوا اللہ ذکر للعالمین وین یکاد اللذین کفرو او یقینن نیز دیوی دا کافران لَيُزْلِقُونَكَ أُبْخَيَوِ تَالَرَا دے توی ایزائی فعلی کار بدا سیو کہ جتا تا نقصان رسی بے آپ سارے پر اخبرو تیزو تیزو نظرون سرا سمطلب يَسْرِفُونَكَ عَمَّا أَنْتَ عَلَيْهِ مِنَ التَّبْلِيغِ تجھے کم مسئلہ توحید بیانے پا دے کے مداہنت غواڑی او دی تارا غین آڑا والغواڑی لما سمعو الذکرا کلچ دی قرآن ووری تفسیر خازن کی دی چکل دی قرآن اور لکتے بیانے نتا تدا سے دشمنے پر نظر سر گور استر کے رو باسری یخوفون کا او دی لگی نتا یری دار دی کار دے او نبی علیہ السلام تو ویدا سے قتلو چھ پزم کرو غر زیگی حافظ ابن کثیر لکلی دی جدا دلیل لدے شو چال عین حق نو نظر حق دے مکہ من مسئلہ ذکر کروا نظر حق دے پڑک دے چھڑک دے نظر نظر ماتی کم طریقی چیدی دا طریقی غلطی دی اگر سنتنا خلاف تی مفسرین لکی بنو اسد یو قبیلہ دا داغی خلقو کے دیر دا چلو جی چاہتا بے اوکتلو پو بے اوکڑلو نو بس اشی برا وردے دلو حتی ان البقرت السمینت آو ناقت السمینت تمر بے آدیم سربوخا یا غواب روانوا او چی او بے لیدل نہ خادمے تے بیاول نہ ہوئے چھے کٹوے برابر آوا اٹوکرے روڑا ادا سے بیاوتا اخپل نظر چھے کمو جراسیم اگا متوجہ کرلو نہ اگا اوخا یا اگا غوا برو ور دے دلا او پزیب آلا لکڑے شوا حافظ ابن کثیرم لکلی دی نورم لکلی دی جدا دا نظر دا حقی دو دلیل خو خوشیریوی فی ها دا نظرون دا خبر زکر سی ندا چھے کلائی دیو تن نظر لگی ہے چاہتا گوری کنا پو کی ندا پا آگا وقت کی چاہ غشی ہے خوخشی لکہ دیو تسیز میں رخشی کنا نبیا پو کی دا تعجب پا وقت کی شی سرے منڈی رشی دا پا آگا وقت نکی گی چھے کلائیت لری پا آگا وقت نکی گی چھے بغزی چاہ سرا پیغمبر سر خود دی بغزو کنا دشمنی و بیو تا کتلو دا سے دا دشمنی نظر دیی چیر دا لے ونے دے و نسبت وے جنون طرف تکو لیکن دا چی دا دینا دا نظر, ما دا نظر دا مسئلہ رو باسی نا قشیری بھی چی دا خبر سیجن دا لیکن تفسیر قرطبی کے دے کی دی چھ مفسرین اور لغویین اور طول علماء دا لکلی دی چھ دیب اور تقتل دے ر پارا چھ دے رو غرضی گی لکا حافظ ابن کثیر دا لکلی چھ رو غرضی گی او دانا دا ضروری چھ نظر دے پا اغا وقت لگی چستا تے یواز رخشی پا اغا وقت کیوں دا نظر لگی تفسیر قرطبی چھ کراہت ہی رشے اگر سی سر دے نہ لگی نوما لکا دے دے کہ دی نبی تا دا سے گوری خواہ لے نہ چلی کنا زان نہ مسئلہ دا اگر خواہ یو کار کرو جادو یہ کرو دا چلو نے کرو ویقولونا دیوائیم انہو لمجنون چھ دا پیغمبر خامخالے ونے دے او حال لا دے چھ ما انت بنعمت رب دے کبھی مجنون دا دین ایزائی قولی جوڑا شوا ویقولونا او دلیوز لقونا کا ایزائی فیری جوڑا شوا بس دا دیدہ کار دے نو چھ یاد فعل پہ اعتبار سر تکلیف در رسی ایار وینا پہ اعتبار سر تکلیف در رسی معالم التنزیل کے دا حسن قول نقل کرے دے دوا و اصابت العین چھ دے چا بارک دے شکی چھ پدبان دے نظر لگے دلے دے میں انسان لپکار دے جدایت علو دی وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ مَعَالِمُ التَّنْزِيلِ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ اغَبَلْنَا وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ وَنَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ اغَذَال سَرَ دَغَن مَنَخْتِ مَزَلَ دَ ادے کہ ابصار راغل دے وَمَا هُوَ نَذِرَ قُرْآن إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ مَغَر نَصِيحَت تے پار دے مخلوقات سورۃ الحاقہ ددی سورۃ دعوہ چ دا اغا تخفیف دے دا اغا چارا پارا چکم دا قیامت نا انکار کی تخفیف اخروی او پنزن منے بارا تخفیف دنیاوی دا سی ذکر کی لگا بصورت زاریات اور صورت قمر کے دا پنزن منے ذکر شوئے وے ناکشان دے پنزن منے بدلتا ہوں وے اخر کے با بیان دا توحید اغا ذکر کی او اس بات دا قیامت بھئی کم قومون چی رب العزت تبا کرو نداغی ذکر بھئی او احوال دا قیامت بھی چھ خلق بدوک اسمی یو با اصحاب النعیم ہوئی یو با اصحاب الجحیم ہوئی او داغی اوصاب بم ذکر کی چھ دنیا کے دائی کم کم غلط غلط صفتنو چھ جہنم تتری دیس اول سر شرک مشرکانو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقتو ملحاقام الحاقتو مبتدارا دا اما و سر مبتدائی ثانی دا او دا الحاقتو دا خبر دے مبتدا ثانی او خبر دوارا یو دے کا دا خبر دے مبتدا را پارا مبتدا و خبر جملے اس میں خبر یہ را الحاقتو دا اس میں فاعل لے وصف دے حقا و تذکوی چدا اشیاء و حقائق با پدے ورد ما نخکار کی گی یوم تبل السرائرو او حقا و تذکوی چدا دے راتلل دا سے حق دی چی پائے کہ اس قسم لا شک نشتا اذا وقعت الواقعت ليس لوقعتها كاذبه او دار حاكم و سفر و باسا الافت اغا افت يقيني راتلن کے ملحاقا تا تصفترا جس دے اغا افت يقيني راتلن کے دے توی استفام تحویلی چھ دے اوی دی چھ تس خبر دائی حاقینا القارعت و ملقارعت کم دکا چل بی وما ادراکا او سسی زو پوکڑے تو ملحاقا چسدے غافت و یقینی رات لنکے کذبت سمودو اول نمونا دروغ جنتیا کرے وا سمودیانو جیم نمونا وعادن و عادیانو بالقارعام داغ عذاب و چٹنگ ان کے دے لنو لرام دا اجمال لے تفصیلو فاما سمودو واما عادنو تدوار نمونو تفصیلو ہر چی سمودیانو فولکو نتباکڑیشو بالتاغیا پاغی سخت چغی سرام تاغیا اغا سخت چغا یادا حلاک شو بالتاغیا پا سبب دخپلی سرکشے با سببیت تاغی سرکشی دکا صورت شمس کے براشی یا اولکو بسیحت ان تاغیا او دار قطادہ مانا را بسیحت تاغیا دا تغیان مانا دار دا حد نہ تجاوز ہو ان لما تغل ماؤ عز بلا فرعون انہو طغا تی یہ ٹول زکا تباہ کرلو شرامی توب یو تنکو کو دنورو اثر سلاو آغا اوخے منا کڑیوا نو ٹول ختم شو واما دنر چی آدیانو فولکو نو تباہ کریشو کیفیت دا عذاب دیتا وی بریحن سرسرن آتیتن پسیلے سخت آواز والا باندین سرسر سریرو آوازو نا پکیو شڑ شڑ شو شو چکی آتیتن بے حدا تیزتون دا سخرا علیم مسلط کڑے والا سلے پدی باندے سب علیال و سمانت ایام وشپے و اتو رضی حسومن پر لپسے برابر حسومن داسی چڑوے خوخ کن کیو دی لرام فتر القوم فی آسرا مخاطبات کتا پاغ وقت موجود وے کنا نتاب آلی دو القوم دک زورور قوم فیہا سرعام فیہا پدے کے حاصل سب علی آلین و سمانت ایامین پدک کے وردو کے سرعا دمیرگو والا غنتکے غردول شویم پڑمخی پراتو سرعا سریع آکا سمیرگی پیراشی پڑمخی غردی ردان دارنی خبر کاننام آجازو نخرن خاویا گویا چدا تنیوی وی خنو دکجرو خاویا ڈڑے را غردول شوی مخی منگویلو پا صورت قاف کے چدا اسم جنس تے مذکر و مؤنث دوار استعمالی گی خاویتن سے پتی والا ذکر کو صورت قمر کے نخل منقعر التویلو منقعرنو ازل توی خاویتن مذکر مؤنث دوار سے پت ذکر آدی چی اسم جنس تے فحل ترا لهم من باقیا آیت وین مقاطبہ لهم ددید پارا من باقیا یو ترم بچ کی دن کی ردینا باقیہ یعنی نفسن باقیہ اور تیر مبالغی رپارا یو تند دارو دپارا بچے ویرے یو زورور پاک بادشے ویرے درے ونمونا وجا فرعون ومن قبلہو او کڑیو فرعون راتلی کڑیو یعنی کڑیو کڑیو فرعون ومن قبلہو سوک چلے فرعون نمخ کی تیر شوی دی والموتفکاتو سلور ونمونا او کلی الٹا کڑی شوی بل خاطیا غٹ غٹ گناہونا الاک شدی پس سبب دا غٹو غٹو خطا گانو اغسو بیان القرآن کی دی نور مفسرین لکی شرک کر دے فعصو رسول ربیم نافرمانی اکڑل دی دا خپل رب دا رسول فاخذهم سمر دا اینادو عصو عصیان ایناد دے وینی والدی اخذت الرابیا پنی ولو وچ سرا سخت سرا رابیا وچ کڑا سختی ونی ولو پنجم نمونہ آخری انا لما تغلما یقیناً کلچ مونگا دا حدا اچھ تکڑے داو بو حملنا کوم نستاس و مشران سوار کڑو مونگا دی خنون کنا دا دی مشرانو دنو علیہ السلام پا دمانا کچھ کمو فل جاریا پا کشتے کے او باقیوں غر کڑو حکمت دا حمل حملنا کوم ولے لینا جالا دا دیر پارا چوگر دو مونگا دکا کسا لکم ستاس را پارا تذکرتن یادگاری عبرتو چدای او ریکارڈی و تعیا اذنو آیا او یاد کی دا کسا غوگونا چا محفوظ ساتن کی دا عقل خبر لرام کسوک دا عقل خبر ساتی کا نب زان سرا تو دا کسا دا یاد کی چیز اور ارتیابانا نشا بچکے دے تخویف اخرویت فیدا نفق فی السور نفخت واحدا کلچ پکوالی شی پش پیلے کے پیودل پکوالی سرا نفخ اولا تینا مراد دا وحملت الارض والجبال او پورت بکڑی شی داز بکی او گرونا فدکتا دکتا واحدا او بٹا کولی شی دادوالا داز مکو دا گرونا دکتا واحدا پا یو دکتا کولو سرا نو ریزا ریزا بشی فا یو مایزن پا دک غورت شی داز مکا او گرونا پکی پچی پچی شی وقات الواقعتو قائم بشی قیامتو وانشقت السماو او بچوی دا اسمان دمین زنا فا یا دا اسمان دا کلک اسمان چی حل ترا من فطور اس تفاوت پا کے نشت دا یوم ایزن پا دغ ورد وایا بالکل روست بی والملکو ملائک براشی علا ارجا ایام او ملائک بوی علا ارجا ایام پا طرفونو دا دغی اسمان ها السما ویحملو عرش ربک فوقهم او چتیبا استاد رب دا عرش فوقهم دا دید پاسا فوقهم دا زمیر ملائکو تراجے دے یا غاتو کسانو تراجے دے او دا با آتا پر ملائکی او عبداللہ نعباس ویچ دا با آتا سپونے انور پورا دا دے عدد یو اللہ تو معلوم دے او چتی باستا در عبد عرش پدغ عورت باندے سمانیا اتا ملائک یو مائزین پدغ عورت تو عرضونا تا تو پیشکول شیر حساب کتاب دا پارا دا عرض علی اللہ دے پا اللہ بانے پیشکے دل وعرضو علی رب کرازی وعرضو علی رب کا صفا دا عرض دا دیر پارا ندے چکنے اللہ تا پتا نو اوز بہتا پتا ہو لگی چھ پیشے کا ندے حساب کتاب نے بھارت تے حساب کتاب بشوروشی لا تخفا منکم خافیا پڑ بانا پاتے کی گی پتا سو اس دا پٹے نا پٹا خبرا فاما من اوتیا کتابه بیمینه دو قسم خلق جوڑی گی کنا اصحاب الجحیم او اصحاب النعیم عمل نامیم چاہتا پا خی او چاہتا پا گسلاف اصحاب الیمین اصحاب الشمال سور رحمان سورت واقعہ کے درے قسم دلتا دو قسم ذکر کی فاما من اوتیا کتابه بیمینه دلیل دخلاسون خلاس ترا راتلل دا عمل نامی عمل نامی با الوزی دی خلاس تا چراش هر چه هغه کسته او چې کتاب او چور کړی شي دتا د عمل نامه به یمینی په خلاص او خلاص د خصیص د پاره استعمالونه دی په ودس وچی په خلاص باندې پیاله د چه ګلاس دوو اغنیسا نه په ګس لازم نیولی ځان تا اپ ټو ډیټ وی فیقولو نوای بر ډیره خوشاله نه ګرچا پیر خلکو تا ها او مقرؤ کتابیا راشه واخله لگه خولوله دمال عمل نامه ها امو خضو تفسیر جلالین واخله او اقرأو کتابیا اولوله دمال عمل نامه داغ خبر ده دا چه پده که دوار فیرون جنگ جوڑی تنازو ده فیلین ایره پار دایت مثال که پیشکی ده بسریانو او ده کوفیانو چه کم اختلاف ته ها امو قرأو کتابیا چلکه اوتن پرچف کڑی او نتیجوزی او گزت گوری نبل ورطوی علاقہ سو نمبر دے اغسطی را شو گو رکنا دون نمبر میں اغسطی پس ڈویژن دے او غبل چپا پس ڈویژن کے پاس شوی ایار سر نپیل شوی داغا نوم پک لکا نید سر نا یا بالکل خرابی چپا بل جتا پوسو کی چلکا سو نمبر دے اغسطی سے چیزو مانا پریدہ وسطے کہیں نو دیور ډیره خوشاله نه وی انی زننتو ما لا یقین کو انی ملاقات چې زبیاو دیکي دن کې ما حسابیا بدل رخپل صاحب سر رخپل تخپل صاحب بدلی سرا جزاء حسابیا فوا وس مسررت جسمانی روحانی مسررت خوده کنه چې مغه یاران دوستانو تو والی اوس جسمانی مسررت دیبا پی عیشتن راضیا پاغ جوان خوشاله کی وی خوشاله جوان اغه ته وی چې پای کې سلور سیزو نه وی اول لا چه پایه که خالص نفعی او درم دا چه پایه که پوچه نقصان نی او درم دا چه اغا همیشه را پارهی لگ وقت پارهنی اصال ارم دا چه مقرون به تعظیمی عزت پکیی پا عزت سر شیخ را که تارو دیر سیز اخری یا دیر پیسه والی خوب پا عزت سر والی وی خوری دای بسخ خوندی بیس المطاعم و حین الزل تکسی بوها فالقدر مرتفع والقدر مخفوض کٹوے کو باندھ دے کو عزت لان دے کٹوے کو باندھ شوی دا او بخر میانو او گڑانو او قدر دے خپل غر دو نورادیہ کے سلور سیزو ندی ضرر و بالکل نی نفع وئی ہمیشہ وئی او دے عزت خوراک وئی دا بور تو وچ جی تناول کے دا بو تنوی کی ڈکشا ڈکشا او تو خپل شی یعنی پا جنتنو چطو کے بئی چھ دا نفسنو پا نیز باننے مگڑے روچت جنت تے قطوب وا دانیا دے خونچا کے بارا چٹی دانیا وانا نیز دے را چٹے او دیتا وہ حکم اکڑی جی کلو وشربو خریا اسکے ہنی ان خوف مزہ داس حال کے چ خوشحالے کو ان کی ہے بما بدل رداغی اسلفتم فی الایام الخالیہ چمخ کے لیے گلو تاسو پاغور دے تیرے شو کے دنیا کے جکل تاسو ہے کنا ڈیر لوگ تند برداشت کرے روزے وہ نہیں ولے خرس کو بگینو ال تو بیا پکے مزی وام ما تخفیف اخروی ہر چیاگا کستے ہوتی ہے کتاب ہو بھی شمالی چور کڑے شو تک پلا مل نامہ پگس لاس فیقولون وائی با داد ارمان وے نارا یا لیتنی لم اوت کتابیا سخب وے ارمان دے چنے ویرا کڑے شو مالا دا پلا مل نامہ چاڑو ریزلٹ نہ ہوتے نتیجاڑو نہ ہوتے لینا خبہ وے ولا مدرے ما حسابیا او ماتا پتہ ہم نوے چھ زمان حساب سدے دا یہا کتابیا حسابیا ہو دیتا حال سکت ہوئی حال سکتے نحو کی مشہور ہا پاتک اس مراجی پائے کہ پکے یو حال سکتے ہم دا یا لیتا دا یار تنبیہ ہو ہے ارمان سخبوا کانت القاضیا چھو اگڑو بنے مرگ و زمان پیسلک ان کے باز بادر موتڑو نوے پچھے مرشے ہوئے خبر ختم شے ہوئے ما خوئے چھے دماغو مال پکار شی دماغو مرتبہ و دبدبہ و شان شوکت پکار شی اس نے پکاری گی ما اغنانی مالیا ما اغنانی پکار را نگ زمان مالیا مال زمان ہار سکتے حلکانی لارش زمانا سلطانیا دماغ مخوری زی ہار سکتے زمان مرتبہ زمان دبدبہ زمان حکومت او سلطان حجت و دلیل تو امی چکم دلیل بمانی سو فامیت علیہم الانباو یوم ایدن او یا اگا چک کل پہ دا اندامون گواہے ورکی خضوہم عذاب جسمانی اگا مخ کے سزائے دا بدل جسمانی او بدل روحانی وہ سو جسمانی عذاب و روحانی عذاب خضوہم انی سے دلرام فغلوہم بیلا سنا سٹ پورے اتڑے گاڑی تے تو کو چوے دل تک اتش چکل جیری بوزی نات کڑے و تو آچی او بیڑے و تو آچی او کنا توے چما تری ناچی دا غیر پارا بعد جیل سا پوڈن لا فریج اگستر پکاری سب والا کے نا کاغد والا نہیں کڑی بیا سزا ورکی فال پہ داشی نیچ تا چیب دوکا کسا پیسی بورکی ای بوی پا گلو گاڑی تے تو کو چوے لاسو میں سک پورے ہوتا رہے سوما بیا داؤ مورا تاکہ بھی ذکری الجحیما سلو دو زخت اور دنن کے سوما پی سلسلہ بیا پدا سے زنجیرون کے زرع و آچ پیمائش داغے با سبعونا زراعانا او یا گذوی او یا خواسی مثال دا کثرت ذکر کا اللہ تا پتہ رہا کہ سونا زیاد بھی فسلکون وے گئے وے پدے کے وے تڑے پدے کے دیوانی لے پا زنجیرون کے وہ تڑے دا غا سلسلہ دا جر جہنم سلسلہ دا انہو یقیناً دا سڑے وجر عذاب کانا لا یومنو باللہ العظیم اکیدے خراب ہوا نو دے چیمان راوڑو پا اللہ الوے باندے تفسیر خازن کی دی لا یصدقو بے وحدانیتی وعظمتی تعالی دا اللہ دا وحدانیت تصدیق نو کرے دا موحد نو یو خدا والدویم بدعملو شفقت على الخلق پکنو مونگا بخ کی ویدی سو سو ذرا التعظیم لامر اللہ والشفقت على خلق اللہ تدوش عبیدی ولا یحدو تیزین ورکولا على طعام المسکین ومسکین لا پر روڑے باندے ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ نو بخز تبیلو چھ مسکینان سر خکوا زکا چھ مونگا دو سیزون اولی دل قرآن کے یو دا چھ ایمانو او دو مسکین لترغیب ورکول دا یو کار خو مونږ کړی دی ایمان دا چې دا دویم کار وکړو چې مسکین د سوخري خلکو له ترغیب ورکو چې مسکین سره خوکې فلیس له الیوم نبی د در پارا ددنن ردی هاونا دل تک حمیمونو سوکا ترس کون کے دوست تڑم دوست ڈیفرنٹ بالت نی ولا تعامونو نبول خوراکونی الا من غسلین مگر دنونونا لا یاکلو نبخری دنونا کیوے خریبے الا الخاطئون مگر مشرکان امام رازی تفسیر کبیر کے رخاتے معنی کی مشرک بیمانہ انہو کان لا یومنو زجرات ہو فا فلا اقسمو بما تبصرون. مطلب دا آیت کریمہ دار ہے کنا چھ پدی دنیا کے تاس اگورے جوڑے جوڑے سیزن ملاوی گی نیک بختہ و بدبختہ پکے دواڑے. اور اس قرآن دا دوارو ذکر رکو اور دا قرآن کریم عظمت شروع کی گی نو دو قسم سیزو نہیں سب پا نظر راضی اور سب پا نظر نراضی. خالق پا نظر نراضی, خلق پا نظر راضی, دنیا پا نظر راضی, آخرت پا نظر نراضی, جسم پا نظر راضی, روح پا نظر نراضی, انسانان پا نظر راضی, پیریان پا نظر نراضی, ظاہری نعمتوں پا نظر راضی, باطنی نعمتوں پا نظر نراضی. سنگ جراد و سلسلے پا دی دنیا کے چلی گی اور پر اس تاس ایمان دے نو قرآن روڑن کی جبریل پا نظر نراضی, چھالا چھ قرآن داغل دے پیغمبر خستاس ملگر دے اگا پا نظر بانے راضی. نظر پا گواہے کہ اغم پیشکو ما چھ پا نظر راضی او اغم پیشکو ما چھ پا نظر نراضی. مطلب سو طول دنیا مخلوقات سو ندی کاغا لی دلی کی گیا او کنا پا دے گواہ دے چھ دا دیر رشتنی کتاب دے. فلا اقسم بما تبصرون, اس حجت نشتا چھ زکا سا مخرما پائے مخلوق چھتا سے ایوینے وما پاگ پریانو ملائکو روحنو وغیرہ لا تبصرون چھ نیوینے جبریل بنوینے خو پیغمبر بینے. انہو لقول رسول کریم, دا قرآن کلام رسول کریم دا غی رسول عزت مندے, یعنی دا جبریل پو واسطہ دا قرآن اگا پیغمبر لرا رسول دلے دلے اللہ کلام دے جبریل تاسو نوینے پخپل اصلی حالت کے. وما ہوا بقول شاعر, او نا دا قرآن وینا دا شاعر دا پیغمبر خو تاسو وینے کنا دا شاعر خو نا دا تاسو بہت صادق و امین نوی قلیل ما تومنون, دیر لگا ایمان روڑے تاسو. نو اس صلح دا تا کاذب وائے او اس دا تا ولی خائن وائے مخ کیوں دے او کسونا تعریفون عجیبا خلق بھئی مخ کی چلی او تن تعریفون کین اگا تعریفون دون زیادی اور اس تو باغا دا گل رو غرزی یا او مخ کی او تن تا دون بڑی بڑی ہوئی دا سرے دا سرے روس تو بے اسمان تو کھیجی دے پیغمبر تا مخیتا تو کم کم القاب ورکڑو اور جکل دا پیغمبرے نروس تو توحید مسئلہ ذکر کی بیاو تا سوائے. ولا بے قول کائنا نسوینا دا ترویتی قلیل اما تذکرون, دیر لگ پتا تو کی نصیت اخلے. تنزیل من رب العالمین, نازل دل دی کتاب دا طرف دا رب العالمین ندی, اللہ دا کتاب را نازل کرے دے. ولو تقول علينا بعض الاقاويل, کدو پدروغا جوڑ کڑے کدو. ولو تقول علينا کپدروغ لگولی وی زمونگ پزما بعض الاقاويل بعض دک خبرے لا خزنا منو باليمين, نمونگ با نیول او ددنا ددلا خیلاس. سو مطلب طاقت سرمو دے ختم کرو. سم لقطانا منہ الوطین, پیا مونگا پریکڑو دا دو دا سٹ دارگو دیتوی قطع الوطین. دا کتابون دی الختم علی لسان الخصم, قطع الوطین وغیرہ دا مرتضی حسن چانپوری نستر خلق زان لقبل کتابون دا نمونک دی خوم دا غدین را غستری شوی دی الختم علی لسان الخصم دا ہم دا مرتضی حسن چانپوری کتاب دے. فما منکم من احد پس نبی پتاسو کے یو تنہوما عنہو چی دا پیغمبر دا قتلنا حاجزین بچ کون کیوی خلاص چی پیغمبر دا قتلنا حاجزین من کون کیوی پتاسو کے بیو تنہی چی دا پیغمبر دا قتلنا خلاص کون کیوی. شاہ ولی اللہ رحم اللہ فضل کبیر کی لکھی چھے دا حاجز مانا حاجزین مانا را حاجزون دکھا چھے واضح پیغمبر یادی خو لیکن دے دے کہ دکھا خسری دا پخپل دے باندے تا من احدین چھے دے دارا مارا پارا اسم دے اور دا من یہ پکے من احدین کے دا تاکید دا پارا سوا کردے دے اور دا من کم چھے دے دا حال واقع شوے دے دا احدون نا اور عنو حاجزین دا خبر دے دا مارا پارا نہ جمع ذکر آوڑی دا چھ ما نافیا و حدن نکرا اور نکرا چھ پسیاق دا نفی کرا چھ پیدا کبی عموم نہ دا عموم لحاظ کردے نہ حاجزین روڑ مراد تے حاجز دے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ قرآن حجت لکا او حجت علیکا یدل به کثیرا و یادی به کثیرا دوارا قسما تذکرۃ للمتقین حسرۃ للکافرین زکه چی یو اصحاب الیمین دی او دیم اصحاب الشمال دی و انه لتذکرۃ للمتقین او یقینا دا قرآن دا قرآن کمالی وصفو لتذکرتن دا خامخا یاداشتے للمتقین دا پارا دا متقیانو تذکرہ ٹکٹ تبیری کی گوز پنے ویارا بے کے قرآن کریم زدکا عمل پہ ہوکا در جنر ٹکٹ تے وَإِنَّا لَنَعْلَمُ مَحْرُومِينَ عَنِ الْقُرْآنِ او یقیناو منگتا پترام ان منکم چی باز پتاتو کے مکذبین در اغجن گنن کری دے قرآن لرام مکذبین سمرد تکذیب وَإِنَّهُ سمرد تکذیب چشوا نہ انہو کی و تکذیب رو باسے و انہو او دا درو جن گنل دا قرآن دا مکذبین پا قرنہ باندے او مبسیدین ام لکی التکذیب بالقرآن لحطرتن علی الكافرین دا بخام خواب سوسی پا کافرانو چکل دا متقین دا ثوابو بھی نکا نا نا دیو بس اغو خیوی آلیتنی کنت ترابا و انہو یقینن دا قرآن لحق اليقين د پوخ یقین قابل لے معنا بدا کو بیان القران لحق اليقين د پوخ یقین قابل لے پوخ یقین و په قران باندې کې بشک او لارې کتاب یو قران کریم دے دا صفت د قران او کمال د قران ذاتی دو قسمه صفات ذکر کړلو تذکرۃ و حق اليقين ذاتی کمال پکې مشتا صفتی کمالات پکې مشتا دعوه سورتو فسب بسم ربک العظیم پاکی بیانوا پنوم دخ پدر ابو چ ډیر لوی دی د دیو جن سبحان ربی العظیم درې دل مونږ په رکو کې وایو نبی علیہ السلام میرو جدا دې کې وای او ټوله منی ارنګ خلقو خو روایت ضعیف ته او منی ټول ترمذی کې شتا سورۃ المعارج خلاصه د سورتو ابتدا کې او په انتها کې زواجر دی اور سورت پمینس کے تسلی دی اور تخویف اخروی اور امور دافعات عذاب بدری ذکر کی جی پاغی با عذاب تنبے مضمون تنویر دے پما سبقا اور زجر دے پار دا منکرینو سالا سائلم بے عذاب واقع دو توجیح دی دیر جو رکا گھٹ دو توجیح دی یو دا چی دا سالا فیل متضمن دے مانا دا دعا دا پارا کله فعل بل فعل متضمن کی کنا مساله په معنا د دعا ته دیو جنه تعدی په با سره راغلی دا سالہ به او دعا به یعنی دعوت بقضا وی دکیږي د دې په سله کې بار راځي دعوت بقضا معنا بدای دعا داعین بعذاب او غختلو یا غختون کی عذاب لرام او غختو یا غختون کی عذاب لرا چې واقع کې دن کړي خاص پا کافرانو دویم مانا دارا چی سالا پا خپل مانا باننے کمی متضمن کوا مانا را دعا را پارا سوال چی ورتوی دکی گی خدا باب پا مانا را عنشی تپوسو کو سوالو کو سوالو کو سوال کو ان کی عن عذاب واقعینا داغی عذاب نا چی واقع کی دن کرے دوارو توجیحو کی اول توجیح وردہ زکه په اول توجیه کې مونږ په فعل کې تعویل وکاو او په دویم کې مونږ په حرف کې تعویل وکاو مدا متضمن والا معنا ډیر استعمالیږي ا دویم دای په اعتبار سره لږ کمزوري لیل کافرین په معنا د علل کافرین په کافرانو باندې سالا سائلم بیاذاب واقع لیل کافرین غاړي غختون کې عذاب واقع کې دن کې لرام غواڑی غختن کے عذاب واقع کے دن کے لرا پا کافرانو باندے لیسا لہو دافع یا کلا کافر چھ دیکھا نا دیکھ پلو مذاب غواڑی اللہم انکان آدھا هو الحق من اندکا فامتر علینا حجارتا من السما غواڑی غختن کے انسان عذاب واقع کے دن کے پا کافرانو یا غواڑی مومنان عذاب ورکول کافرانو لا سالا سائلن او غختو یا غختون کی بیعذاب واقعن اغا عذاب واقع کی دن کے للکافرین خاص پا کافرانو دا مستحقین دا عذاب دا سالہ دا عناد سوال لے سوالوں کے بلا قسمونے فسألو یو شاننی کلا زدی عنادیم سوال کی دا سالہ سائل دا عناد دے لے سالہو دافعون نبی دا غر پارا اس سوک لڑکون کے دا غیزاب دا پارا اس سوک لڑکون کے دے توی نفر رفیقاری چھے اللہ کلا عذاب ورکی نسوک بدا سنی چھے دا اللہ عذاب با اتم بھی من اللہ دا اللہ دا طرف نہ بدا عذاب راضی ذل معارج چھے اسمانون والا دے اگا ذاتو چھے اسمانون والا دے تارج الملائکتو والروح علیہم ورخیجی ملائکو جبریلو دے اللہ تا فی یوم پدا سے ورس کے دا عذاب برازی پدا سے ورس کے کان مقدارو خمسین الف سنہ چھ بار آگے کا اندازہ پنزوس ذرا کالا دیر اشتداد بیان نے دونوں سخت اور رز بھائی کہ پنزوس ذرا کال لکا یوش پرا خود خوشحال دا ناگو دون ذر جمش پتے رشی تو سار دا بانگے اوے دا سڑے خطا شوے دے دا بولا نیمش پارا او بل طرف تا انسان اسپتال کے پروت تے تکلیف کے لے نگا بار وقت دے گڑے تا گورے ہوئی بچے داستنے اڑو چلی گی نا دا خدا کالو مرش پش والا دا سوئی دا اشتداد سے چکانا مقدارو خمسین الفسنا سور مزمل کے بے بیان ناشی چدا ولدان نا بڑا گان جوڑی گی دا دین دا خمسین الفسنے چدل تا ذکر کردے دین دا مطلب نا چھے دا اللہ دا مملکت حدود چھے دی ناغا پا دے کے ریسار دی دا منتحا دا طاقت دا ملائکو دا دا پنچر شیخ رہے مولا دا ملائکو دوم را طاقت تے چھے اگا بل دے کے راضی کا نا تا دلتا ہوئی ہو سری دلتا تا رجو الملائکت والروح علی فی یوم انکان مقدار و خمسین الف سنہ او بل دے راضی وین یوم عند رب کا الف سنہ تینا دے دے کے دے خمسین الف سنہ تین کے دا ملائکو طاقت ذکر کی دا دین آخوا دا ملائکو طاقت نشتا بلدا چھ دا انتہا ذکر کی گی کنا چھ دونا دا زمونگا دا عقل مطابق ذکر کی عقول پا دے کے متحیر دی کو اشتداد دے دلتا اموی مزمل کے بم راجی پس بر صبرن جمیلا صبر کوا دا تی صبر چیز گیلا مانا پکی نوی صبر جمیل سے توی یلتا بوا انشاءاللہ رائے صفات انہم یرونو بعیدن یقینن دی وینی دے عذاب لر دیر لرے دیوی چھ پمنس کے یوش پیدا ہے بلا نمی ارے گا گرو بک خیری و نراو منگوینو دا عذاب قریباً دیر نزدی راتن کی خامخا راتن کی او منگ دا وایو کلو ما ہوا آت فو و قریبو چھ شیر آروان دینا بس نزدی رے یوما یقعو یوما واقع کیوگی با دا سوال جواب شکن کل برازی واقع کیوگی با دا عذاب پدا سے ورزو تکون السماعو چھ شبا دا آسمان کل مولے پشانتے دا تانبے ویلی کڑشوے اسمان سونا مضبوط تے والسما بنینا اب اے دن آنتم اشد خلقنا مس سما مضبوط اسمان ویلی شو غر سونا مضبوط تے وتکون الجبالو کلینے اوشیبا دا غرنا درنگینے وڑے ڈینڈت شوے گن تکے سنگچ دا وڑے ڈینڈت شی دا سپکی والوزی پا برا دا سے بدام ڈین ڈین ڈت دس بھائی تو پنچیر شیخ رحم اللہ ڈی روپیار سڑے ہو چتے ہو مالدار تھے تپوسو کو جانے ور تو نج دیکھو دا بینش جی تاسو سر پارا جوڑ کڑے دے ناگور تے پدے و شینشت کو پدے و ڈین ڈت کو دا دا دیر پارا جوڑ کڑے دا جواب والا ور کو چپیا رہا تھا نرا نزدیکی اچھے بکالا پہ دے کو نا چاہے باز سرمایہ دار تھے جان نزدی نزدیکی نہ تمبو بہرا جاننا ادا نور دیے خسٹی پتہ کون الجبال کلینے اور شبا دا غرنا درنگینے وڑے ڈینڈت شوی غنتکے ولا یسألو حمیم حمیما او تپوس بنی چکولے حمیم یو دوست و حمیما دبل دوستنا دخپل مدد و یار سفارشو بولی وینی بینا یو بس سرونا وما حالانکہ یو بل تبدی خود لکی گی خب ہوتا پتہ چدا میں ڈیپ پرینڈ ہے خو بیا و پکی نی وینی با یو بل لرا عبداللہ ابن عباس وی یو وقت با پکی دا سی رازی چی دی با یو بل وینی نو پیجو نی بیم چی دا پلان کرے دا می دوست دا دارے دا دارے روز تو بیا دا تعارف ختم شی او دا خبر تفسیر قرطبی کمشتا او دا زمیر چدی یبصرونهم پدی اعتبار سره بدا زمیرونه کافر تراجه کی یبصرونه او دا یبصرونه زمیر یادوما ادا هم زمیر چدی د خپلوان تراجه کا وینی بادا کافران او خپل خپلوان وینی بادا کافران او خپل خپلوان وسرا روان او فضیلت التی توی دا یو معنا دا دوی معنا د امام مجاهد دا الله باخی د مؤمنانو ته کافرانو په ورځ د قیامت کې الله باخی د مؤمنانو ته کافرانو یو ضمیر مؤمن ته او بل کافر ته دا یو بسرونه هم دا یو بسرونه ضمیر چې دی دا مؤمن ته او دا ها میم والا ضمیر کافر ته دریم معنا کړی دا ابن زید الله با کافرانو ته ورخی الله با کافرانو ته پور کې هغه کسان خې چې چا گمراه کړی دي خیبا خولی بشي دي کافرانو ته د دې غمشران دغه مشران نظر هم پرات دي ادي تاسو گمراه کړی نو اوس با یو بسرونه کې ضمیر تابعین تراجی شي او هم ضمیر با مطبوعین تراجی شي ما وردی وی یو بسرونه هم خولی بشي دي تابعین ته مطبوعین دي کشران ته مشران ټول معنی ټیک دي یود المجرمون غواڑی با مجرم لو یفتدیم ارمان چه فدیه ورکی من عذاب یوم ایزن دبچکی دو دا عذاب دا پارا پا دا غورزو پی بنی پخپل و زامنو سرا وز خوزوی خوک دے وچه عذاب راشی نوی بچه دا بچه دی دو زخت تلرشی خوچه دو جنت تلرشم اکر شادو خبر دا ای دمار بچی سرمین دا چه پتا بخی بانده شادو گے که نو او کناټی توت شو نظر خپل بچی را واغسته د کونه دلان دی کو وصاحبتی او خپل خدی سلام واخی او خپل رور سلام و وسیلتی او خپل تبر والا سلام اغه نږدې خپلوان هغه تفصیل وی لیکيږي داوت زکه فصیل وی فصل د جدا کې دوره پار راضی مفصول جدا کړي شوی زکه بچی چې دی کنه دا خپل مور او پلان نه را جدا کړي شوی دا لخت جگری اللتی تووی اغا کام اغا خاندان چه دی پکی اوسی دو چه دی بولا دیور کو اللتی تووی ہے چه دی بولا مدد کو اللو باپ دی بولا سر مدد کو چه سو گرٹا برکست تیرنگا چه دینو ومن فی الارد جمعیانا اغا سوک چه پزمکا کلی ٹول سم مایون جی او بیا خلاسی ورکی دلرام یون جی دا فدیا خلاص کی دے مجرم لرا دا فدیا خلاص کی دے مجرم لرا دا سے بنو کی گی کلا دے اخری سپارو کے با کلا دیر زیاد رازی صورت قرآن ختمی گی وہ سن نپو ایک کم بختا کلا دے تبی ردعا ہرگز دا سے ندا انا لزا یقینا داور لامبے وہی نزات اللی شوام روخ کن کے رے بیلون کے شکون کے رے نزع نزع نزع لشوا د کپره سرمن لرا د کپره دا غټه کپره د نو نیولې لو ورؤسهم ورایتم یسدونا دا کپره سرمن ودن راختی تدعو من ادبر وتولى خپل بدل زارا غواړي دا ور برا غواړي په خپل هغه چالرام ادبر چې شی اړولې دا حق تا چې شی اړولې وا حق تا په دنیا کې وتولى او ڈڑے کڑی واز تابیدارے دا پیغمبرنا و جمع او مال جمع کڑو پاکا و پناکا اسے کمال جمع کئی دا علال و خیر دے فاو عابی لوخو کی ذخیرہ کڑو وعا لوخی تبیر کی گی مطلب دا دون زیاد پا مال مینو چی دا اللہ حق نو باسو امام راضی بھی مطلب ادارے دا آیتو چی دا دو دا دنیا سر امین اڈیر زیادہ وا او او عاب دی کی اشارہ دا دی طرف تا چومی دونے زیادو امام راضی وی دوٹی کی دال الجماع دنیا سر امین زیادو او آ امی دونے دیر زیادو کراتیو کالو او کی گخیری اتشری کالا پس بمڑکے گا ما او سون دا دنیا دا دین آفات چی دی دا دین خرابی چی دا اگا پا دقی جماع او آ کے پرتر ان الانسان یقینا جنس انسان الف لام جنسی خلقا پیدا کرد شوی دے حلوعا کم حمتا بیان القرآن حلوعا ددڑ کچام شاہ سبرحم اللہ اذا مسه الشر ده خپل د حلوا تعریف کو تړه کچه خو پدې ری چې له تکلیف پیراش نه بیا چغي وباسي اج کمالداری پیراش نه بیا دون نخری کی اذا مسه الشر جزوا کله چور رسید ته تکلیف او جزوا به صبر ای ډیر پیا رکی و اذا مسه الخير کو رسید ته خیر او سخواله منوان بے توفیقی منوان منکوی ضروری حکونا الا المسلینا لیکن منگزارنا لیکن نا پمانا المسلین اسم دے دو لیکن نا دا پارا دا دفع العذاب دا پارا چکم امور دی شروع شون اللذینا هم علی صلاتهم دائمون دا کسان دی چر اخپلو منزنو اخپلو منزنو امیشہ توجہ ساتی دا وقت خیال ساتی دائمون دا وقت خیال ساتو لطوی زکا چه دو سیزون را روان یو دا کنا دائمون ایو رسط را روان دے واللزین هم علی صلاتهم یحافظون دوارا که بلک فرقی یو نفس اوقات پی جندل لی ایو پورا صفات و سر اغمونس کول لی یو با منز میں شک ہے پک پر وقت بے کے پی وقت بے نکے چه بے وقت کی منزونا تی بڑک شیدو دخونا رشید البیان کے مسئلہ دا بے وقت او منز نکے لواد رشید البیان کے نا دا حدیثو کیم دا تلکا صلاة المنافق ماجگری کے ناس سے نرازی اخر کے راغے دار منافق منز لٹنگے لگی اور اس تو چوئی یو حافظون چو منز کی نبا جماعتے کی امیشے کی امامتے سرے کی پسفاتو دا منز برابر دے الفاظ سیدی پمانے پوئی گی ارکان و شرائط تا ارسن خبر دے واللزین فی اموالهم دا کسان دی چی دا دی پا مالونو کے احسان کی تعظیم لی امر اللہ و شفقت علی خلق اللہ منز کی تعظیم لی امر اللہ اموالهم الشفقت علی خلق اللہ اضافت ہم تو کو سوشلزم بانے رد دی ملکیت شتا سوشلزم مرد آباد حق معلوم و حصر معلوم سرمایہ دارانہ نظام مرد آباد کیپیٹلزم ای پک حقوق نہ منی مال شتا خو حقوق پکشتا د مسکین د غریب زکات و شرار سو د چارا پارا لسائل د پارا د سوال کو ان کی ول محروم و محتاجا والذین یصدقون بیوم الدین دا کسان دی چ تصدیق کی د قیامت دور دی والذین دا کسان دی من دا رب مشفقون چ خپل رب دا عذاب نہ ی رکو ان کی دی جملہ معترضہ ان عذاب ربهم غیر معمون یقینا دی درب دا عذاب د بے یرا کے دو سیز نرے یعنی دین یرا پکارم دا او سبت یرا کی مشرک یعنی لمن اشرک تفسیر قرطبی مشرک د در پار خود عذاب دے دے والذین کسانم لفروجهم حافظون جدی رخبل و شرم گاونو حفاظت کی د حرام نہ الا علی ازواجهم مگر بیبیان دینا او ناغا چ مالکان شوی دی خلاص نہ دی اور استمنا مسئلہ پر دو علوم دا پتاوی نہ ذکر کڑے دا چ د کم امامان اور سلف نے نقل کڑے دا مان دے لکھل کتاب کی وتم وی دی چ مسئلے سر اتفاق نشتا بالکل بہتان او الزام تو اردو پہ عبارت چ زگن پوی گسڑے بہت رسو کی فینہم غیر ملومین یقینا دی دی ملامت کڑی شوی شرعاً فمن ابتغى وراء ذلك چا چولٹو رستو دغه خزو وینځونه علاوه بل سکار متعی کی استمنا کی نور کارونه کی فولائک هم العادون دا کسان د حد شرعینا تجاوز کون کی دی والذین دا کسان دی اوم لاماناتهم چې خپل امانتونو دا امانات نه مراد دی دے کی اس میں جنس ته ټول لدین امانات تخوا اول پکې توحید دی یو خدای